الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فداه أبي وأمي ونفسي من بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتی گذاشتیم ما درباره نشاط دموکراسی بود، که دو صحبت مختصر داشتیم چین دموکراسی در اروپا نشاط میکنه و درباره ارکان، درباره مبانی دموکراسی، ارکان دموکراسی ما صحبت کردیم. گفتیم که چهار ارکان رکن اساسی در دموکراسی وجود داره، که آزادی اعتقاد است و آزادی رأی است، آزادی حق ملکیت است، ملکیت شخصی دیگه آزادی شخصی است. و به شکل مختصر در میگی ما چی کردیم، در پیرامون میگی ما روشنی انداختیم. در باره آزادی اعتقاد گفتیم که دموکراسی که است، مشکل دموکراسی می در آزادی اعتقاد. آزادی اعتقاد در دموکراسی که است حد حدود نداره. خب بزرگترین مشکل در دموکراسی همی است که اکثر مسلمان همی مسئله خلط صورت میگیره و التباس صورت میگیره. دموکراسی که است فقط در آغوش سیکولارزم میتونه که چیکنه پرورش پیدا کنه، در آغوش سیکولارزم میتونه که رشد پیدا کنه و نمو کنه. یعنی در جایی که دموکراسی حاکم باشه، یعنی جمهوریت که در بعضی تعبیر جمهوریت صورت میگیره، در جایی که دموکراسی حاکم باشه حتما به این باشه که در اونجا نظام اصل نظام سیکولارزم است، یعنی نظام ولادینی در اونجا حاکم است. و بزرگترین مشکل که ما فعلا مواجه هستیم می هستیم که در دین دموکراسی که است اسلام به طور کل مورد انکار قرار نمیگیره. در مورد کل انکار شوست. اسلام می باشه در جای مثلا اسلام در مسجد می باشه، اسلام در خان بر پای نماز، در زکات، در حج. در جای زکات اسلام در جای می داشته باشه. و این بزرگترین چی از خدا و ایله دموکراسی است. که در اینجا مثلا میشه یک نوا، اگر بهتر بگیم یک نوا امت اسلامی و توده های مسلمان ها را چی میکنن؟ یک نوع تخدیر میکنن، تخدیر. اگر بهتر بگم من خواب مغناطیسی برای مردم چی میکنن؟ تزریق میشن پیشکاریش. یعنی به این معنی که برای امت اسلامی تفهیم میشه که گویا اسلام به طور کل انکار صورت نگرفته. اسلام مثلا میتونه یک مسلمان تا نماز برپا کنه، روزه را بگیره، حج کنه، بلکه وزارت به نام وزارت حج و شؤون اوقاف مثلا وجود داره که امور مسلمان ها را به پیش مثلا میبره. مسلمان ها مثلا میتونه در مسائل اسلامی خود مطلقا آزاد هستن، هر کار در مسائل عبادی خود کرده میتونن، چون به خاطر از اینکه خود امی سکولارزم خودش دلالت به این میکنه که باید دین به شکل کل مورد انکار باید قرار نگیره، یعنی باید داشته باشه نمیشه که در سکولاریت که در کشورهای اسلامی که حتی کشورهای غیر اسلامی به شکل کل دین انکار نمیشه، یک چیز از دین باقی میمانه. به خاطر از این باقی میمانه که در اون سکولارزم به این از جمله چیزایی که سکولارزم در اروپا فشاری خیلی زیاد میکنه همی است که دین که است یک رابطی است بین بنده و بین الله عز و جل، بین الله و بین بنده هست و از این خاطر در امور شخصی نباید کسی مداخله کنه، امور شخصی انسان می باشه. خو صرف از این دایره شخصی باید مطلقا فراتر باید انسان باید پای خود ما نمانه. از این خاطر ما شما می بینیم که مثلا در امور اجتماعی اقتصادی سیاسی که است مطلقا اسلام داخل نیست در کشور اسلامی، به این خاطر نه داخل نیست، اسلام داخل نیست، اسلام داخل نیست به خاطر اینکه نظام که اساسش لادینیت است، نظام سکولاریسم است. یعنی تقریبا یک مدت که نسخه را فوتوکپی کردن از اروپا آوردن در کشور اسلامی را تطبیق کردن و گفتیم دموکراسی هم اشکال مختلف و روش و نظامی که اختیار میشه و در اون جمعی ملت مکلف به این میشه که طبق نمی راه و روش با زندگی خود باید چی کنن، طبق راه و نمی روش با زندگی خود باید عیار بسازن. این همی دین است، دین همی است، همی دین شد. حال که برای اطلاق ایدئولوژی میکنی، اطلاق نظریه میکنی، اطلاق برایش مثلا میکنی، این دقیقت این همی دین است، دین شدی برای مردم. و از جمله دین همی است که باید، همی دین است که باید اجازه میده مثلا، که مثلا میشه که برای اسلام قدر اجازه مثلا باید داشت و مثلا برای نصرانیت به یهودیت مثلا اجازه برداد. اما در اصل همی است که باید دموکراسی که اسپس دموکراسی دین است، من حیث دین، بخاطر وقتی که بروز میکنه به شکل خیلی قوی بروز میکنه، از خود نظام داره، نظام متکامل خود دموکراسی خودش داره که می چهار بنای اساسی شد، آزادی اعتقاد و رأی، حق ملکیت شخصی، آزادی شخصی، از خود به خود بروز میکنه. طریقی که به خاطر انتخاب چی از انتخاب زعیم یا رهبر میشه، در اونجا مثلا آزادی تنظیم ها هست، آزادی احزاب فکری هست، میتونه هر حزب بنابر هر فکر و ایده که میباشه میشه که بروز کنه، هر نوع حزب باشه، چیز به قومی باشه، چیز به دینی باشه، چیز به لادینی باشه بروز کنه. خب در بعض جای کسی حزب دینی رو بس اجازه نمیتن، حزب دینی منعش دین نباید در بعض جای باید بروز کنه، اما در جایی که مثلا از خطر احساس نمیشه میتونه که مثلا بروز کنه. یعنی منعش اصل باید داشته باشیم که هر چیزی که نظام دموکراسی را تهدید کنه و پیش نظام دموکراسی که چیز مردود است. مثلا میگم مثال در ترکیه اجازه نیست مثلا در پارلمان کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه، چرا؟ به خاطر اینکه اونا به هستن که نظام تهدید میشه. در فرانسه مثلا میگم مثال حتی میز آزادی شخصی را که مدعی هستن همینام سرش خط چلیپا کشیده. یک زن مسلمان نمیتونه در فرانسه حجاب بتن کنه و به یک پانتون درس بخونه یا در یک مکتب، به خاطر حتی مکارتی هویت شکل میخواین یا تذکری که میخواین برش بدن، در مکارت هویت چون باید عکسش که باشه، وقتی که دختر به بلوغ میرسه باید چی باشه، حکس باید به حجاب باید باشه. چرا؟ به این خاطر میگن که فرانسه که است مهد چی است، سیکولاریزم است و انقلاب کبیر که از فرانسه نشاط کرده رای را باز کرده بر دموکراسی در اروپا. از این خاطر ما نمیخوایم که سرزمینی که در حقیقت دموکراسی را در آغوش خود پرورش داد، ما نمیخوایم مورد تهدید باید قرار بگیره. اما برعکس مثلا در امریکا، در انگلستان، جایی که تهدید نمیکنه مثلا حجاب، این مظهر حجاب تهدید نمیکنه، برش مثلا اجازه برش داده شده. این بود درباره از این خاطر وقتی ما میگیم آزادی اعتقادی دلالت به این میکنه که اسلام منعش کل انکار نمیشه، منعش نماز، روزه و زکات اینا باقی میمونه اسلام، اما نظام دیگر سایه حیات کس چی میشه، همش کوشش میشه گلمش با جمع شه. مثلا بگونی مثال بردن، مثلا شما در پاکستان مثلا زندگی میکنیم، یا مثلا در یک کشورا که مثلا مصر و قطر کشورایی که در اونجا دموکراسی حاکم از یک کشورا، ما مشاهده میکنیم که اسلام مثلا در افغانستان کیست، اسلام مثلا کسی با نماز روزه و زکات و حج کسی مخالفت نمیکنه، هیچ مخالفت کسی نمیکنه، اما مثلا اسلام در دیگه جای باز نمیمونن که جای پیدا کنه. مثلا اسلام از این خاطر اسلام کیست تمام مجموعه از نماز روزه و زکات و حج خونی است. اسلام که اسلام خود دین است، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز نمبر شما دین شما رو بر شما تکمیل کردیم، الله عز وجل و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه فی الاخره من الخاسرین. کسی غیر از اسلام دینی را چگونه اختیار کنه؟ هرگز او قبول نمیشه، در آخرت از مرد از زیانکارا است. ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط نزد الله عز وجل اسلام است. یعنی دینی که نزد الله عز وجل پذیرفته میشه مورد قبول اسلام است. این دین اختیار الله عز وجل اختیار کرده برگزیده بر ما شما. از این خاطر وقتی که ما دین میگیم، دین در همه عرصه‌های حیات باید چی باشه؟ باید دخیل باشه. مثل که در شعائر تعبدی است، در نماز روزه و زکات و حج اینا است، همین شکل در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، در همه امورات باید چی باشه؟ اسلام باید دخیل باشه و ما باید تمام امورات زندگی خود ما مکلف بیستیم از طرف الله عز و جل که ما باید تمام زندگی خود باید طبق اسلام باید حیار بسازیم. چی زندگی فردی، چی زندگی اجتماعی ما شماست، چی علاقات فرد است میان فرد است، چی علاقات فرد میان اجتماع و فرد است، اجتماع با اجتماع است، دو نظام است مثلا علاقات داشت، همه یه تو در قضای بین المللی کس باید ما چی کنیم؟ تمام تصامیم ما گرفته میشه خامخواه باید ما عرضه کنیم قرآن و سنت رسول صلی الله علیه وسلم که همه باید مطابق چی باشه؟ باید مطابق قرآن و سنت باید باشه. بس وقتی ما میگم نمیشه کل وقتی که نظام اسلام مطرح میکنیم، این مورد پذیرش دموکراسی نیست. مثلا بگونی مثلا می آزادی هایی که مطرح شده، اعتقاد و آزادی رای و ملکیت شخصی و آزادی شخصی، همگی با بزرگترین اصل اسلامی مخالف است. امر معروف نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر کسی در نظام دموکراسی مطلق اینه پذیرفته نمیده. چرا؟ به خاطر که اساس نظام اسلامی وقتی گذاشته میشه، نظام اسلامی وظیفه‌اش همین است که باید مردم باید مطلقاً یک شعبه خاص باید داشته باشه، یک وزارت خاص، یک بخش خاص به خاطر حسبه باید داشته باشه. زراجه اطلاق امر معروف نهی از منکر میشه. طبیعی است من حیث مجموع همه افراد و امت به این مکلف هستن که امر معروف نهی از منکر کنن. من را منکم منکرا فلیغیره بیده. من را منکم یعنی عام است که کسی مکلف نشده، همه گی مکلف شده. هر مسلمان عاقل بالغ به این مکلف است که امر ناشایسته را باید انکار کنه. و انکار سه انکاری که صورت میگیره، در انکار کس همون چهار مراتبه که رسول صلی الله علیه وسلم بیان میکنه که با دست است و سه مرتبه با دست است و با زبان است و با قلب. یعنی این مراتب سیگانه که است طبیعی خود به خود باید هر مسلمان به این مکلف است. هر کس طبقی توان خود و طبقی استطاعت خود باید چی کنه، باید این کارمون کار باید کنه و مردم باید با معروف باید عمل کنه. و یک وظیفه نظام اسلامی ممی است، کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امت ها بودین که بسویشی، کنتم خیر امه اخرجت للناس، شما بهترین امت بودین که بچی از این امت ها که اختار شد بهترین شما بودین که بسوی مردم شما چی شدین بیرون شدین. خوبی خیریت و افضلیت و بهتریت و احسنیت در کجانی هفته است؟ در این هفته است که باید امر معروف نهی منکر باید صورت باید بگیره. اگر امر معروف نهی منکر صورت نگیره، خیریت گرفته میشه، باز خیر در این امت نیست. این اصل میش مثلا این لاس. خب حالا ببینید که وقتی ما امر معروف نهی منکر، وقتی که ما امر معروف نهی منکر مطرح میکنه، میمونه که امر بک منکر. منکر یعنی چی؟ چرا قرآن و سنت گفته باشه این منکر است؟ این خوبی رو باید داشته باشین. بعض وقتا بعضی مسائل مطرح میشه به نام حسبه و امر معروف نهی منکر. خود چیز را منکر که باید قرآن و سنت را منکر گفته باشه و با چیز باید انسان باید مأمور شوه. ما میگم وقتی که معروف چرا قرآن و سنت را معروف گفته باشه. بس منکراتی است که در اسلام منکر است اما در ادیان دیگه منکر نیست، از منکرات نیست. بس چیزهایی است منکراتی است در نزد دیگه ادیان، نزد ما، نزد اسلام منکر نیست بلکه اصل اصیل اسلام است. مثلا میگونی مثال جهاد، در رای الله عزوجل جهاد کیست؟ به خاطر برپای نظام است، به خاطر برپای خلافت است، به خاطر دفع دشمنی که فعلا کشور اسلامی را اشغال کرده. امروز از جمله معروف است که باید به امر شما مسلمانا این وظیفه هر کسی است، وظیفه خرد بزرگ در اسلام است، کسی عقل بالغ است باید به خودم اول تشویق کنه، باید کسی دیگر هم تشویق. و حرد المؤمنین علی القتال، بی رسول الله صلی الله علیه و آله و حرد المؤمنین امر است طرف الله عزوجل تحریض کو تشویق کو علی القتال، بجنگ بقتال وقتال تشویق کو مسلمان که بجنگن. خب آلی ببینی اگه امر معروف است که رسول هم از این مکلف است طرف الله است که باید مردم به این وجیبه اسلامی باید چی کنه، باید تشویق و ترغیب باید کنه. برعکس جهاد فعلا در دین دموکراسی که امر منکر است، از این خاطر باید اطلاق چیم بالای اطلاق دهشت افغانی میشه و حراس افغانی میشه و تروریسم میشه بالای اطلاق صورت میبینه. آلی منکر معروف ما زمین آسمان فرق کرد، از این خاطر ما میشه باید به خیلی باید متوجه باشیم به این چیز که باز چیزهای دشمن انسان باید فریب باید نخوره طرفان و خدای عشق است. خب به هر حال آل فعلا امی اصل گفتیم که دلالت به چی میکنه. از این خاطر ما به این هستیم که دموکراسی که یک دین ساخته بافته بشر است و دموکراسی که تطبیقات مختلف داره باید داشته باشن، تطبیقات مختلف. مثلا بگونیم مثلا امروز در انگلستان میبینیم ما مشاهده میکنیم که با یک نظام شاهی حاکم است، نظام شاهی در اونجا حاکم است نه، اما دنیا دموکراسی است. مثلا در پاکستان این کشورها دیگه مشاهده میکنه پاکستان اینا، اما به هر حال دموکراسی اشکال مختلفه با خود میگیره، چرا هر ملت از خود ویژگی های خاص خصوصیات خاص خود از خاطر میخواد طبق همون چیز دموکراسی رو به خود جون ساخته بافته بشر است، از این خاطر میخوان که بافتاش چی کنن همیشه از بو که هنیه چیز اضافه ده بکنن. خب به هر حال ما اصلا در آرایش مثلا میخوان که جای را آراسته بزن، جای را مثلا نسازن، قبیح مثلا بسازن. هر کس میخواد که دموکراسی من اس یک لباس باید با تنش باید چی باید مطابق هم تن و باید جانش باشه. اما اصل ممی است که تهداب اکثر دموکراسی استوار میشه لادینیت است. از این خاطر در هر نظامی که مدعی دموکراسی تو نظام اسلامی نیست، چرا بخاطر خود با خود چیزا خودش وایده هست، بخواهی نخواهی چیزا وایده است. بیر ما شما در هر جای مشاهده میکنم. پس جمهوریت دموکراسی که است نظام کفری است، به هیچ وجه با اسلام ارتباط نداره. اگر امروز کسی مثلا دموکراسی به نام عدالت اجتماعی، این کلمه کجا تاتش میده دموکراسی؟ دموکراسی خب معنیش عدالت اجتماعی نیست. بعضی کسا هم اعتراض همیشه میکنن دموکراسی من عدالت اجتماعی، دموکراسی به این معنی که ما باید حق ملت باید دموکراسی به این معنی که باید ملت حق زعیم اختیار حق اختیار زعیم باید داشته باشه. خب یه خود اسلام وجود داره. با چی ضرورت به این نسخه وارداتی از کشور از غرب مثلا این نسخه را ما وارد بسازیم در کشور خود؟ به خاطر ازی بجنگیم، به خاطر ازی قربانی بدیم؟ چرا؟ سوال است. این نبود که ما وقت به شکل گازی جایر مفاصل بندیم مختصر صحبت کردیم، رئیس اصل که باید بفهمیم که فعلا ما دین دموکراسی است، فعلا ما یاد طبیعی هستی چند سال دوام نمیگیریم از بین باز کنم دین دیگه را شاید بشر به خود اختیار کنه و فعلا جنگ ما که است با همین دموکراسی است. بعضی کسا مثلا میگن دموکراسی غربی، بعضی کسا میگن دموکراسی آمریکایی. دموکراسی هم مگی یکی است، هم مگی یکی است، چی غربی چی آمریکایی چی انگلیسی، تمام اون یک دموکراسی است و تمام مخالف چی است؟ مخالف با اسلام است. متاسفانه در یک سر تنظیم اسلامی که است مشکل اشکال دیگه چی هستن؟ این مسئله آغشته هستن و بعضی حتی تنظیم اسلامی کوشش میکنن که حتی همو مشروعیت خود دموکراسی چی کنن؟ اکتساب کنن بگیرن و چیز خیلی خطرناکی است. برها ما به این چیز چی میکنیم؟ را میکنم میشه که داری اون مسئله سواله برادرها رو چی کنیم استقبال کنیم میشه باز در لابلای سوالها میشه بازی یا پرسش ها میشه که بعض اشکالات هم حل شده میشه بعض مسائل جدید مثلا مطرح شده. چی از فرایض طبیعی است وارده ما دموکراسی که در جمله فرایض یک مسلمان است، یک وجیب یک مسلمان است و این مسلمان و این مکلف است که هر وقت از طاغوت باید اجتناب کنه. دموکراسی فلان طاغوت است و این خاطر باید مبارزه فلان باید صورت بگیره، مبارزه باید صورت بگیره و مسلمان ها باید تفهیم شود که رای که اختیار شده ایراک و لسوا ترکستان است ایرا و مکه و مدینه نمیره ایلا و هیچ انسان باید مطلقا از صراحت باید کار و خاطر که فلان چیز از ببینه خود به خود چیز امریکایی را میخوان فلان برام دموکراسی ها بینم میشه سخنانه بیانات بوش کس به می تاکید بگیم میکنن که باید ما میخوان که شورا این دموکراسی باید حاکم باشه، همیشه را میگن همیشه را تاکید میکنه به چیز بوش به سخنانه های خود، یعنی خود بغدالت به این میکنن که دین ما باید اونجا باید حاکم باید باشه. یعنی فرعون همیشه به این تاکید میکنه بوش هم به این تاکید میکنه اما در فلان در مسیر از امو فلان این گام مینه از این خاطر می مشاهده ببینیم خود به خود چی است که یعنی کفر خیلی واضح تا ضرورت به این نداره مثلا که انسان به این تفصیل و جدا بپردازه خصوصا بر عوام الناس به خاطر دشمن خودش اینه میخواه دشمن که که میخواه حتما خواه مخواه داره اشکال وجود داره با اسلام تضاد داره با اسلام وجود داره دشمن رو میخواه ولی دشمن قدر بر ما مثلا دلسوز نیست که بر ما دموکراسی مثلا بخواه چیز خوبه ایش وقت بر ما دشمن نمیخواه وقتی چیز خوبه نمیخواه وقتی چیز نمیخواه که در اونجا باید منافع استعمارگرا باید در اونجا باید محفوظ باید باشه و یه چیز دین دموکراسی هست. فرعون ببینید این نظام دموکراسی که است که ملت به تنظیمات تقسیم که کار فرعون کرده بود مردم قرآن به اشاره میکنه که مردم فرعون به شیعن تبدیل کرده بود گروه گروه دسته دسته مردم تبدیل کرده بود حال ما شما رو مشاهده میکنیم مردم رو به دستای مختلف در یک نظام امت اسلامی امت واحد است حتی در یک نظامی که بیاد در یک نظام خلافت اسلامی به ضرورت به تنظیم اسلامی نیست یعنی باید داشته باشین امروز بعضی کسایی رو مطرح میکنن که مناسب مطرح میشه ولو در نظام اسلامی میشه که تنظیم اسلامی باشه مطلقاً تنظیم اسلامی در یک نظام اسلامی که در اونجا خلافت اسلامی حاکم باشه تنظیم اسلامی مطلقاً گنجایش نداره چرا به خاطر اینکه همین تنظیم اسلامی که فلان به خاطر چی میخوان مبارزه کنن به خاطر قومی خلافت اسلامی پس وقت خلافت اسلامی که وقتی که برپا شد دیگه ضرورت نخ منتفی میشه ما نمیخوام امت به تنظیم اسلامی مختلف تقسیم کنیم چی برسه که ما امت واحد اسلامی را با چی تبدیل کنیم با تنظیم های غیر اسلامی تبدیل کنیم مثلا مثلا فیلم شما مشاهده میکنیم تمام مثلا ببینید یک ملت واحد مثلا یک امت واحد میبینید به تنظیم های مختلف تقسیم است یکی قومی است یکی نشنه یکی یک چیز به این خاطر می جنگن به این خاطر بازار تنافس برپا کردن تنافس به این خاطر کشته میشن به این خاطر قربانی میتن این خود به خود چی از کاری که فرعون دیروز کرد ملت باید تقسیمات باید کنی از این خاطر نه قرآن به اشاره ببین قرآن به صراحت میگه ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون امت کس امت واحد است امت شما امت واحد است اینا باید تقسیمات باید صورت بگیره و این تقسیمات که اگر یک بار تقسیمات صورت گرفت نه مو است که تنازع صورت گرفت فتفشل و تذهب ریحكم شکست میخورین و شما مو امو قدرت شما تماما توانایی شما از بین میره خلاص میشه و این خود همی تقسیمات که صورت میگیری یک عذاب الله عز و جل است بالای جی امت امت با تقسیمات باید تبدیل کنن ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید کلمه انصار من که بفرخ اشاره کردم بی کلمه انصار و کلمه مهاجرین یک دو کلمه شرعی کلمه خیلی زیبا هست و این کلمه است که الله اختیار کرد انصار و مهاجرین یعنی ایمان که انصار کسایی که در مدینه رسول الله استقبال پذیرایی میکنن حتی اگر می دو لفظ انصار و مهاجرین اگر به جای استعمال شوه اسلام با این مخالف است مثل که استعمال شد در یکی از غزوات رسول الله در قضیه گرفتن آب بین دو یک مهاجر و یک انصاری اختلاف پیدا شد پرخاش شد یک بار در اینجا ببینیم که انصاری آواز میده که یا ایوه الانصار یا انصار مهاجر میگه یا مهاجر یک بار جمع میشن وقتی رسول الله نزدیک است بگذار بجنگن رسول الله ببینید اینجا لفظ چی استعمال شد انصار و مهاجرین رسول الله وقتی که میاد چیره این ورق تغییر کرده میباشه صلی الله علیه وسلم و من در خطاب میکنه میگه که ابدع والجاهلیت یا وانا بین ظهوریکم آیا میگه بایی دعوی جاهلی بایی دعوی جاهلیت که شما بلند کردین و در حال که ما در میان شما هستم دعوها فانها منتنه منك. بزرن کی منتنه هست چیز بدبو هست یا بگذارن گندیده هست یا بگذارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یعنی به این معنی وقتی بیاد تو دو کلمه زیبا دو کلمه شرعی که الله اختیار کرده وقتی که به جای استعمال میشه اسلام با این مخالف است. باید در جاش باید استعمال باشه. حکمت امیر در قضا میکنه در استعمال شما. خب چی برسه که ما بعضی نامای زشت برای خود بانه. مثلا بگونه مثال یک تنظیم میگه ما تنظیم قومی هستم. من نشنلیست هستم. ما وطن ما بیخیم افغانستان پاکستان مشاهده نمیکنه. افغان ملتی هست و تمی هست. یک مدقنی مطرح میشه. من چیزی که ما هیچ بستیم که خاص بخاطر یک قبیله و بخاطر از این ما مبارزه میکنم میجنگم. یا مثلا بخاطر یک فکر لادینی جمع شدن. کی فکر هر نه فکر دموکراسی باشه شولهی باشه ای باشه پرچمی خلقی پیپلز باشه مسلم لیگ باشه به خاطر فکر غیر اسلامی جمع شدن و به این خاطر مردم ادا اینه کی برش ایران را باز کرد به می چیزایی که مدام تو افکار مطرح شده در جامعه اسلامی اما تو گندگی ها در جامعه اسلامی مطرح شوه و هم فضا را آلوده بس در کی مطرح ای کی چی چیزی را چی کرده اجازه میده دموکراسی به این تمسک جویدن یک بار جزه کلگی چی شد کلگی گندی ها را مشمال مشاهده میکنه از این خاطر بخاطر از این که ما بتانیم که یه چیزی را پاک کنیم گندگی ها را پاک کنیم ما نباید در مسائل فرعی باید آغشته باشیم یکی را میشه باید داشته باشیم ما میستیم که ما اصلا نباید ما مغاشته شنگیم مثلا امروز پارلمان چی تصویب کرد فرعی تصویب میگنه کلانترین مشکل بعض مسلمان همی است کنامی را میخواین که در بعض مسائل فرعی ما شما آغشته شه با نظام مثلا بگونیم مثلا نظام میره حقوق نسوان تصویب کرد باز ما بگیم این چرا تصویب شد چرا دیروز تصویب نشده بود اسلامی بود که امروز باز تصویب شده اسلامی است یا نیست دیروز همی حقوق نسوان که در قانون اساسی پاکستان بود آیا اسلامی بود که شما امروز چیخ میزنن که نه امروز نه دیروز بود نه فردا می باشه نه پریروز بود از این خاطر ما باید در این جنگای جانبی است دیگه باید مطلقا با نظام چینه آدم چینه شه باید ما اصل ما نمیپذیره مطلقا با می اصل ما میجنگیم مثلا اصل باید مطلقا وجود نداشته باشه و اسلام هم که از طریق دموکراسی میده ایمه شما صحبت کنم ایران باید برادر داشته باشین برادرها اسلامی که از راه دموکراسی حاکم میشه او اسلام نیست دلیلی است که در اسلام کس حاکمیت از آن الله عز و جل است حاکمیت از آن الله عز و جل است حاکم الله عز و جل است وقتی که ما میخواییم اسلام حاکم بسازیم امی صلاحیت اسلام از کجا پیدا کرد که باید حاکم شوا از الله عز و جل مطلقا ما دای دخیل دای مسائل نیستیم دای بشر مطلقا دای دخیل نیست یعنی خاص از الله هست از این خاطر وقتی که ما این چیز مطرح میکنیم درستان این مطرح میشه خود به خود من است که اصل مطرح میشه پس وقتی که ما در یک جای میگم برای مردم که شما در انتخابات اشتراک میکنم و مردم اختیار میتونم که شما اسلامی بذیرین یا غیر اسلامی خود از این کفر است ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ما كان مؤمنة إلا قال رسول الله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نبرز مرد مؤمن ونبرز مؤمنة اختيار برشان نيس أنقامك الله إذا قضى الله ورسوله وقتك الله ورسوله أمر صادر مكان فيسن اختيار نيس باختيار مطلق نجد ندر بأي شيء همی خود ما تاکردن ازی برای مردم که من صندوق خودم میمانم که من میخوام اسلام تطبیق کنم کسی صندوق میمانم میگه نه من دیگه چیز حاکم میسازم و مردم بگوین کدام شما میپذیرین خود دزی کفر است مردم به اختیار نداره به دین الله عز و جل لا معقب لحکمه الله عز و جل در آیت را که فرستاده در صورت رسول صلی تعقیب کننده کنه چیز تعلیق تعقیب کننده به ایمانک مثلا بگوی که پنج وقت نماز نه چهار وقت باشه که بگوی سه وقت باشه که مثلا بگوی که نه یک دو سال بعد مثلا بخونه بیاین مثلا مثلا فردا مورد بحث قرار بدیم الله تعقیب نمیپذیره بخاطر اینکه الله بشر نیست یه خوب بشر که تعقیب نمیپذیره بخاطر بشر عاجز و ناتوان است مثلا بگونی مثال که شما هم تجربه کرده باشین اگر شما یک کتاب خود تان نوشته کنین به دست خود نوشته کنین فردا شما می کتاب بخوانین میگن خود به خود درش تغییرات میارین پس فردا که بخوان باز دیگه تغییرات میارین یک هفته بعد بخوان دیگه تغییرات میارین پنج سال بعد بخوان احتمال داره متقاضی کتابتون برعاد کنین کتاب نوشته که بخاطر کار بشر است بشر همیشه مشکلش همی است عاجز و ناتوان است اما کتاب الله عز و جل که کلام الله عز و جل است این ناتوانی خود الله عز و جل نیست پس از اینجا ما شما به می هستیم خب حالا آمدیم پس سر حسل مسئله شاهدن و سلام آمدیم وقتی که ما میگیم امی اسلام سلات خود الله عز و جل اختیار میکنه میگیره سلات خود در دموکراسی وقتی که اسلام حاکم میشه از کجا سلات خود گرفت از الله نگرفته صلاحیت یاد داشته باشین این صلاحیت از کی گرفت از پارلمان یعنی پارلمان تصویب کرده که باید اسلام باید حاکم باید باشه، اکثریت پارلمان تصویب کرد که باید اسلام باید حاکم باشه، پس ایر از الله صلاحیت نگرفته، ایر اکثریت پارلمان تصویب کرده باید اسلام باید حاکم باید باشه، و ایر اکثریت پارلمان در اینجا مطلقا مطرح نیست، مطرح به ایست که از این بالاتر کس دیگر محاکم وجود داره که در اون محاکم باید مطلقا این مراحل باید طی شه، آمین، حالا ما سوپریم کورت که میگن نه چی علاکش بسه قضایری بنام سوپرن میگن چی میگنم قضایر اونجا باید فیصله را باید صادر کنه، پس تمام احکام اسلامی که است آویزان است معلق است قبل از اینکه تطبیق شه، مگر اینکه چی را از اینجا صلاحیت اینجا کسب کنه، وقتی این صلاحیت گرفت پس صلاحیت از الله زل نگفته از این گرفته، هر وقت میتونه که نمی سوپریم کورت نه زمین محکمه، هر وقت میتونه که نمی رو به تعلیق بیاندازه، هر وقت میتونه که چرا امی پارلمان میتونه که رئیس جمهور بنابر آلات استرایک میشه که مطلقا لغوش بشه، بایتر فیصله وجود داره در مواد دستور وجود داره چیز، پس ای اسلام نشد، ای خو اسلام نشد، پس ما به این برادران همشه باید باشیم که مسائل بسیار با عمق باید ببینیم، با عمق، و همشه باید کوشش به این باشیم که الله عز و جل به قرآن کریم وقتی که ما در رجوع تاکید به این میکنه که ما باید به طاغوت باید کفر ورزیم، شما فکر نکنید که کافر شدن به طاغوت کدام امر ساده است، نه این امر ساده اگر می بود قدر خون دیر ریختانده نمیشد، و همی شمشیر از نیام نبرامده، گردنها قطع نشده، صحابه کشته نشدن، بلکه به زیر دار نرفتن صحابه زیر شمشیر مگر به خاطر از همین کفر با طاغوت و جنگ با همین قسم نظام ها، و به مثال بردم که نظام همین نظامی که در مکه حاکم بود قبل از رسول الله صلی الله علیه و آله نظام دموکراسی بود، اما طبیعت موافق هم جامعه دموکراسی، مثلا شما ببینید در اون نظام دموکراسی که در اونجا ابو جهل حاکم بود، در اونجا مثلا بعضی مردم بودن که الله را پرستش میکردن، بعضی مردم ملحد بودن، بعضی مردم قرآن حکایت میکنه، بعضی مردم ملحد بودن، ایده بسیار کمی مردم، و ما یهلکون الا الدهر، و امین مگر ما را چی نمی ما را نمی میرونه مگر زمانه، مردم ملحد بودن و یه فرق بین مردم نشران میکردن، دو در اینجا بعضی مردم بودن که مشتک بودن، اکثر مردم مشتکین بود، کسی بودن دختر آخه زنده به گور میکردن، آیا کسی از اینا کسی رو نانو مانی میکرد که مانی شون نی، دموکراسی بود، در یک جای به نام بازار اوکازی بازارا جمع میشدن، هر کس افکار خود بین مردم نشر میکرد، زنا مثلا ببینین که زنا با اقسام مختلفش بود، نکار مثلا شما ببینین فساد اخلاقی با شیوع پیدا کرده، با اینکه در مردم مثلا صفات نیکان بود، شجاعت، مهمان نوازی، با صفات کرم، سخاوت، این صفات هم میشن بود، ببینین اسلام که وقتی که آمد با اینم تک جامعه مبارزه را شروع کرد، از این خاطر در بیبید حتی در سیرت رسول صلی الله علیه و آله که است که ما شما ایره میخوانیم، ایره میشن برادرم توصیه کردیم که سیرت را که حتی در مکاتب بعض مکاتب تدریس میشه فعلا، یا بعضی کسای مستشرقین شرق شناسان آوسته کردن، از اونها باید اجتناب شه و سیرت را باید نخوانیم، بعد نو چی نوشته میکنن، نوشته میکنن مثلا که سیرت در زمان قبل از رسول صلی الله علیه و آله شراب خوری بود، مردم خدا زنده به گور میکردن، رسول صلی الله علیه و آله کار کرد، حالا که بر اکتفل میگی کار خود پلیس هم کردن میدونه، این واسه بزن پلیس که در حالی که شایی نبود چیز، اسلام چی وقت با شراب خوری مبارزه رو شروع کرده، با شراب چی وقت مبارزه شروع میشه، با سود چی وقت مبارزه شروع میشه، وقتی تهداب یک بار تهداب گذاشته میشه، اسلام اولین کلمه که مردم دعوت کرد در اسلام اینه بود که شما شراب ننوشین، و یک مردم کلی شراب مینوشید، اکثر مردم شراب مینوشید، اولین چیزی که اسلام مطرح میکنه قل لا اله الا الله تفلح، اول لا اله الا الله بگو، ما فعلا مشکل ما می هست، ما یک نفر با اصلا تحداب نداره، ما گوش میکنیم که برایش چی جور کنیم، یک جای بدون تحداب است میگم خانه منزل دور برایش جور کنیم، این جور اگه در خیال است نه در عوام میخوام جور کنیم، از این خاطر وقتی که اسلام من هیچ مطرح میشه یک، و دیگه ما وی باشیم که این خود علت به این میکنه که ما یک مثال برتان مثلا بتیم، مثال ساده برتان بتیم، مثلا ای خو بی‌عزت، مثلا ما شما نمیخوایم که پدر خدا یک کس را بی‌عزت بسازیم، مثلا بگونیم سر یک بسیار مردم هرزه در جام مثلا نشسته باشن، ببینیم چندین بار پدر ما مثلا مخالفت کرده باشن، ما نمیخوایم که میشه مثلا بازی رو با چای پدر ما رو مثلا بو مطرح کنیم، مثلا کسی که بسیار دوست داره مثلا نمیخوایم او رو زیاد بی قدر و بی قیمت مثلا بسازیم، در مجالسی که مثلا حتی عزت در مجالسی که عزت شما نمیشه، شخص عزت خودت نمیشه در مجلس، آیا دو مجلس حاضر میشی؟ نمیشی.